βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, αφήνει σταδιακά πίσω της μια πολύ σκληρή περίοδο, μια περίοδο οικονομικής καχεξίας και κοινωνικής ερήμωσης, βρίσκεται στην τελική ευθεία της εξόδου από τα μνημόνια και από την ασφυκτική επιτροπία, με ορόσημο βέβαια όπως όλοι γνωρίζουμε τον ερχόμενο Αύγουστο, και έχει ήδη περάσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, στη φάση δηλαδή της ανάκαμψης. Είδες τι ωραία νέα. Κάθε εβδομάδα αυτά τα νέα όμως. Δηλαδή, όχι μόνο. Ανάπτυξη και ανάκαμψη. Ναι, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε. Κάπου όχι, περάσαμε πάλι. Δεν είναι παλιό το ηχητικό, είναι χθεσινό. Ναι, το ξέρω, αλλά και στον την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πάλι ίδιο. Όχι, ναι, αλλά αφού περνάμε. Ναι, αλλά κάθε εβδομάδα περνάμε και δεν περνάμε. Φάση ανάκαμψη. Το φτιάχνει και ο ίδιος. Ναι, αλλά παραέχει μπει στο πετσί μας. Μα αφού γίνεται, τι να πει. Ωραία, ψέματα. Γίνεται, αλλά δεν το αντέχουμε. Θέλουμε λίγο μέτρο. Θέλω λιτότητα. Τι λιτότητα. Στους λόγους. Α, νόμιζε για την άλλη την έχεις. Ναι. Πόση θες πια, χόρτα. Λίγο παραπάνω. Θέλω να πω ότι ο ένας πασχίζει και έχει φέρει την ανάπτυξη σε φάση ανάκαμψης ή το ανάποδο, δεν θυμάμαι κάτι λέει, εν πάση περιπτώσει. Είναι στο αλφα λέξεις από αν. Από ανά. Ανάκατα, ανάθεμα, ανάκαμψη, ανάπτυξη. Ωραία. Όλα αυτά μαζί. Ο δε άλλος. Αναγούλα. Έχει πολλά. Ο δε τόπιο Τσίπρα. Όχι, αλλά προκύπτει μετά από όλα αυτά. Ο δε άλλος. Όχι, δεν προκύπτει. Ωραία. Ο δε προκύπτει άλλος... με αυτό που θα πεις τώρα. Όχι, δεν προκύπτει με τον Κούλη τώρα και εσύ έλεος. Καλά, ρώτα προσωπικά, το κοινό. Πολιτικά, τι ρώτα το κοινό. Δημοσκοπήσεις έχει 15 μονάδες πάνω ο Κυριάκος. Ποιος κάνει τις δημοσκοπήσεις. Αυτός που τις κάνει. Ποιος είναι ο επικοινωνιακός σύμβουλος του Κυριάκου. Ο πρώην που έκανε τις δημοσκοπήσεις. Ωραία, για πάμε. Ότι είναι ψέματα, έχεις περπατήσει στον κόσμο, δεν λένε όλοι Κούλης και ξέρω ψωμί. Ναι, καταρχήν δεν έχω στοιχεία, οπότε δεν το. Οκ, το παίρνω πίσω. Βίντεο, ανακαλώ. Βίντεο έχεις, ανακαλώ. Λοιπόν, ο Κυριάκος που μίλησε και αυτός στα Γιάννη εκεί σε ένα περιφερειακό συνέδριο. Μας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα δηλαδή που ηγείται, είναι και αυτό για το λαό κόμμα. Είναι λαϊκό κόμμα, είναι για τους αδύναμους. Ο μένα λέξης τακτοποιεί, φέρνει ανάκαμψη, ανάπτυξη για τους αδύναμους. Ο δε άλλος υπόσχεται επίσης κάτι καλό για τους αδύναμους. Είμαστε η πιο τυχερή αδύναμη, νομίζω, που έχουν βρεθεί ποτέ. Την τελευταία, τι θα βάλουμε ηχητικό. Βέβαια. Βάλτε τότε. Κακώς πολλοί πιστεύουν ότι η ενασχόληση με τους αδύναμους, η ατζέντα της στήριξης των πιο αδύναμων, η ατζέντα της κοινωνικής αλληλεγγύης είναι μια ατζέντα της αριστεράς. Κάνουν λάθος. Η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλο λαϊκό κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο στον πυρήνα του, στη βάση της ιδεολογικής της συγκρότησης, έχει τη στήριξη των πιο αδύναμων. Αν αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία, τι κάνετε εδώ εκεί, πρόεδρος ο Κυριάκος. Δεν ξέρω, πάντως εγώ θυμάμαι την τελευταία φορά που άκουσα για κόμμα ότι είναι λαϊκό. Ναι. Ήταν από το Λοβέρδο για τη Χρυσή Αυγή. Δεν είχε πει αυτό. Τι είχε πει, ένα γνήσιο λαϊκό κόμμα που έρχεται κίνημα, από τις ρίζες του λαού. Κίνημα, ναι, ναι. Χειρότερο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ εκεί δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω κάποια σύγκριση, όχι, ούτε κάποιο συνειρμό, δεν έχει καμία σχέση. Η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα. Είναι λαϊκό. Ο μένα ένας φέρνει την ανάκαμψη, ανάπτυξη σε φάση και ο δε άλλος είναι για τους αδύναμους. Τώρα δεν είναι τυχερός λαός. Αστικό με αυτούς τους αστούς του κόλου που έχει μέσα, οκ, δεν το λες. Πώς να το πεις. Αλλά ούτε και λαϊκό. Καλά, δεν κρίνεται ένα κόμμα από αυτούς που είναι μέσα, από αυτά που εξυπηρετεί στην πράξη και από αυτά που η θεωρία του πρεσβεύει. Όχι, αλλά δεν είναι ότι θα πάνε να χτίσουν και να. Στην πράξη που κυβέρνησε τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία τους ασθενέστερους ευνόησε. Με το βουμ μνημόνιο. Για να είναι λαϊκοί. Ναι. Εντάξει, άμα οι λαϊκοί είναι περισσότεροι, γιατί... όχι ασθενέστεροι, οι άλλοι, οι επιχειρηματίες και οι. Πώς το λένε, και οι εφοπλιστές. Άρα είναι λαϊκό. Το λαϊκό αίρισμα είναι μεγαλύτερο. Ναι, σωστό και αυτό. Πρέπει να τα βάλουμε μαζί. Ο Μεν Κυριάκος λέει ότι είναι λαϊκό κόμμα η Νέα Δημοκρατία για τους αδύνατους. Ο Δε Τσίπρας λέει ότι είναι αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ για τους αδύνατους. Κάποιο θα ισχύει. Δεν μπορεί να λένε όλοι ψέματα. Όλοι ψέματα. Όχι, δεν μπορεί. Γιατί έχει μείνει περισσότερο. Ξέρεις, στα χρόνια του Μνημονίου η κυβέρνηση Τσίπρα έχει. Μακροβιότερη. Ναι, είναι μακροβιότερη. Και από τον Γιώργο και τον Σαμαρά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και από τον Γιώργο. Μπράβο. Χωριστά τον Γιώργο, χωριστά τον Σαμαρά. Γιατί λέει η αλήθεια. Και η αλήθεια μετράει στον κόσμο. Έχει ανάγκη από αλήθεια ο κόσμος. Αυτός, ναι, άλλος. Και είναι ανεκτήμητη. Για ποιον άλλο γιατί λόγο. Γιατί τα έχουν βρει με τους ξένους και πολεμάνε τη Νέα Δημοκρατία με τους δανειστές. Όχι, ωραία. Αυτό περίπου το τα έχουν βρει με τους ξένους, αλλά θα το διατυπώσει καλύτερα η Όλγα Γεροβασίλη. Κανείς δεν είναι χαρούμενος για τη φορολογία σήμερα. Ούτε ναι, η κυβέρνηση. Ούτε η κυβέρνηση. Ναι. Υποχρεωμένοι ήμασταν να προβούμε σε αυτές τις πρακτικές με βάση τις δεσμεύσεις μνημονιακές. Που σας θυμίζω ότι ταλανίζουν τη χώρα και έχουν φτάσει στα όρια της συμπολίτης μας από το 2010 και μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό έχει δημιουργήσει μια κόποση. Αλλά είσαι μακροβιότερη κυβέρνηση, κυρία Ρόδο. Γιατί ήμασταν δικαιότεροι. Και γιατί ήμασταν και αποτελεσματικότεροι. Γι' αυτό. Μπράβο! Γιατί ήμασταν δικαιότεροι και γιατί ήμασταν και αποτελεσματικότεροι, γι' αυτό. Αυτά τα λέει Γερο Βασίλη, νομίζω είναι πολύ μετρημένοι. Θα μπορούσαμε αυτό να ρωτήσουμε το Σόιμπλε, το Ντόμσεν, το Μοσκοβισί, το Ρέγκλινγκ, τη Λαγκάρτ. Που όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα. Περίπου λένε αυτά που λέει Γερο Βασίλη, δεν λένε για δικαιότερη. Ναι. Λέει όμως για αποτελεσματικότερη, ότι είναι τιμή να είσαι η πιο αποτελεσματική κυβέρνηση του των μνημονίου. Χειροτέρων μέτρων του μνημονίου, στον τόπο. Των μνημονιακών ετών, της μνημονιακής δεκαετίας, να είσαι εσύ η πιο αποτελεσματική κυβέρνηση. Μην βιαζόμαστε όμως, γιατί άμα βγούμε του χρόνου το μνημόνιο θα λέγε τα κάναμε. Αυτό που λέει για την αρχή ο άνθρωπος ο συνεπής. Τα κάναμε για να θα υπηρετήσουμε το μνημόνιο για να το σκίσουμε. Ωραία. Και από του χρόνου τι θα έχουμε. Χωρίς μνημόνιο. Βαρεμάρα. Α, δεν είναι ωραία. Αμηχανία. Θα γυρίσουμε πάλι στα παλιά. Απραγία. Ευμάρεια. Ευμάρεια. Χαζομάρες. Κίνηση στους δρόμους. Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες βλέπω να κάνουμε. Α, ναι, αυτό. Γιατί θερινούς κάνουμε. Γιάννα με γούνα. Γιατί με την γούνα. Είδαμε με κοντό, αλλά να τη δούμε και με κοντομάνικο ναι. κτλ. Να τη δούμε και με γούνα. Ναι, να έχει ένα ζωάκι να το βάλει πάνω της. Είναι ωραίο ότι πρέπει αυτή τη στιγμή της χώρας μας που πάνε όλα τόσο καλά να διεκδικήσουμε και μια χειμερινή Ολυμπιάδα. Να κάνει όμως έτσι και ένα. Στον ημιτό! Στον ημιτό, να γίνει στον ημιτό, να κατέβουν στην πλαγιά. Να κατεβαίνει την πλαγιά η εξωγήινη. Έναρξη. Όχι, έτσι. Τη Ζέπελιν. Ο εξωγήινος από πάνω κατευθείαν θα τραβάει. Τη φλόγα. Και να κάνει και διαμαρτυρία η Γιάννα υπέρ των αντισπισιστών που να έχει αίμα πάνω στη γούνα για να σοκάρει τον κόσμο. Ωραία είναι αυτά. Τώρα που είπε αντισπισιστέ, διάβασα στο. Όλο καινούριες ορολογίες. Ναι, τέτοιες χαζομάρες πριν το ΣΥΡΙΖΑ δεν τις είχαμε μάθει. Διάβασα στο Indymedia, έχει στέλνει και ένα σύντροφος μια επιστολή. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τρολιά, να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι και κανονική. Σου διαβάζω λίγο την επιστολή. Για πες. Είναι γνωστό, λέει, σαν αναρχική έχουμε απορρίψει κάθε μορφή ιεραρχίας. Στα μη ανθρώπινα όντα όμως είναι γνωστό ότι υπάρχει ιεραρχία. Στα έντομα έχουμε βασίλισσες και φήνες εργάτες. Να τα. Στα κοπάδια θηλαστικών έχουμε αρχηγούς. Στα λιοντάρια, στους λύκους, σε όλα τα κοπάδια χερσαίων θηλαστικών υπάρχει κάποια ιεραρχία όπου οι ανώτερες βαθμίδες καθοδηγούν, έχουν προτεραιότητα στην τροφή και στο νερό. Γενικότερα δεν επικρατεί ισότητα, λέει ο σύντροφος εδώ. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε άγρια κατάσταση χωρίς την παρεμβολή του ανθρώπου. Και λέει τώρα, η ολική απελευθέρωση, θέτει θέμα προς συζήτηση ο σύντροφος. Η ολική απελευθέρωση δεν είναι κάτι που αφορά αυτού του είδους τις ιεραρχίες. Πώς θα μπορούσε να επέμβει κανείς για να απελευθερώσει, για παράδειγμα, τις εργάτριες μέλισσες από την ηγεμονία της βασίλισσας μητέρας. Όπου είναι το κουκουέ των μελισσών. Όχι, δεν είναι, είναι σύντροφος αναρχικός. Έστω. Τι, δεν γίνεται όλα το κουκουέ και εκεί θα πα τα μελίσσια. Εντάξει, ναι, εντάξει. Όχι. Λοιπόν, εδώ θέτει θέμα ο σύντροφος. Λοιπόν, να συναντηθούμε στο Κάπα Βόξ των Μελισσών. Τι θα κάψουμε. Και να συζητήσουμε. Βλέπω σύντροφοι. Τα μελίσσια να γίνονται παρανάλογα. Δεν είναι μόνο θα κάψουμε, να συζητήσουμε. Όχι τα μελίσσια η περιοχή. Άμα. Ούτε η Κυψέλη. Θα γίνει κανένα μπέρδεμα, θα πάει κανένα βλαμμένο εκεί. Οχ, οχ. Δεν νομίζω. Θα πάει ο Άδωνης στο Δήμαρχο, ο Κυριάκος στην αστυνομία των Μελισσίων να πει. Μετά. Πριν. Τι πριν, κινδυνεύεται από επίθεση. Αυτό είναι ωραία τρολιά να τη στήσουν στο Γκούλη που δεν ξέρει τα μελίσια από τα μελίσια, την περιοχή ναι. δηλαδή από τα άλλα μελίσια, ότι κάποιος έκαψε μελίσια και να πάει στο Δημαρχείο Μελισσίων ο Κυριάκος να δείξει τη συμπαράστασή του. Τέλειο. Φαντάζομαι οι γύρω του θα του πούνε πήγαινε, γιατί σωστό είναι αυτό, μελίσια, μελίσια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά λοιπόν τα ωραία από τον σύντροφο εδώ που θέτει σοβαρά θέματα. Και ενώ εμείς συζητάμε αυτά που είναι ωραία θέματα θεωρητικά καλά, ναι. για την εξέλιξη του ανθρωπίνου και του είδους των μελισσών. Η Μάγια Ομπίλη επιτρέπεται να βλέπουμε. Η Μάγια. Η Μάγια και τον Μπίλη. Το παλιό ωραίο κινούμενο σχέδιο. Η Μάγια Μέλισσα. Ο Μπίλη ήταν ο πρωταγωνιστής. Δεύτερος εκεί φίλος. Δεν το λέγαμε. Ναι, δεν το η Μάγια Μέλισσα. Δεν βλέπω. Εγώ επιτρέπεται. Εγώ Sport Billy βλέπαμε εμείς. Επιτρέπεται. Η Μάγια δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι ρόλο έχει. Δεν ξέρω. Τι ρόλο έχει. Είναι Βασίλισσα. Ήταν λίγο φλούωρο. Ο Βασίλισσα δεν ήταν. Δεν ήταν. Άρα εργάτρια. Άρα τη βλέπουμε. Άρα εγκρίνεται. Άντε, είμαστε με τις εργάτες. Δεν ξέρω. Μπερδεύτηκα. Λέγαμε για Νέα Δημοκρατία. Θα προβάλλεται το Μάγια η Μέλισσα. Θα το βλέπουμε. Δεν προβάλλεται, αλλά θα βλέπουμε. Ο ρόλος του Μπίλι λίγο. Δεν ξέρω τι παίζει με τον Μπίλι. Κυφινάς. Μιλάκο. Ας τον κάψουμε και βλέπουμε. Το συζητάμε μετά. Μπράβο, έτσι κι αλλιώς. Ενώ εμείς λέμε όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά, υπάρχουν κάποιοι συνταξιούχοι συμπολίτες μας. Τι θέλουν πάλι διεκδικήσεις. Που δεν έχουν, ναι, πάλι διεκδικήσεις, δεν έχουν πάρει σύνταξη τρία χρόνια τώρα. Να σου πω ένα πράγμα, κύριε Παδάκη, για να γίνω κατανοητός σε αυτά που λέει ο κ. Παυλίδης. 3 δισεκατομμύρια είναι η στέρηση από τη μη πληρωμή συντάξεων. Κυρίων συντάξεων, επικουρικών και ΕΦΑΠ. 3 δισεκατομμύρια. Εγώ λοιπόν που έχω καταθέσει τα χαρτιά να πάρω σύνταξη και έχω 3 χρόνια και δεν την έχω πάρει. Yes. Έρχεται ο Καραμουζούνης. Δεν την έχει πάρει. Όχι. Είναι 3 χρόνια σου λέω. Από το 14. Εδώ τι υπογράφω. Γιατί δεν την δώσατε το 14. Τι να δώσετε, ρε. Ο Γιακουμάτος βεβαίως. Πώς ζει. Έλατε. Πώς ζει. Να ανοίξει ένα γυροκομείο, να κάνει καμιά business στο Χαλάνδρι, κάτι. Εκεί θα καταλήξει. Προτάσεις κάνω. Η ζωή σε καταλήγει εκεί. Ναι. Η ζωή σε πάει προς τα εκεί. Γιατί ναι, δεν μπορείς. Ναι, ναι. Έχει 3 χρόνια έχει καταθέσει τα χαρτιά, δεν έχει πάρει σύνταξη. Τα κατέθεσε το 2014. Να θυμίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έφυγε 24 τελευταία μέρα στην εξουσία, 24 Ιανουαρίου το 2015. Γιατί δεν έκανε κάτι μέσα σε αυτούς τους μήνες. Δεν προλάβαινε και ο Σαμαράς, είχε τόσο να κάνει. Το μάτι, η διαπραγμάτευση, το ναι, ένα, οι κατάρες. Να βάλει τον το Μουσείο της Ακρόπολης, ο Βορύδης, ο Καλαμαριανούς. Να ξεπλύνει τους Καλαμαριανούς. Όλη η Μεσσηνία. Όλους. Τον Άδωνη, τον Βορύδη, πώς να ξεπλύνει. Πώς να προλάβει να δει και το Γιακουμάτο που τον έχει και σίγουρο στο κάτω-κάτω. Έλαντε. Και έχει μείνει τώρα 3 χρόνια ο έρμος ο συνταξιούχος να περιφέρεται και να μην έχει πάρει τη σύνταξη, ενώ έχει δηλαδή τα αναδρομικά που θα πάρει ο Γιακουμάτος. Θα χρεοκοπήσει η χώρα. Να μην τα δώσουμε. Ομόφωνο να μην τα δώσουμε. Αυτά τα δράματα. Ο Γιακουμάτος είναι μόνο ένας. Οι άλλοι, ο Απόστολος Κακλαμάνης. Έχει πάρει ο Απόστολος Κακλαμάνης. Δεν ξέρω. Όλοι αυτοί. Νομίζω θα έλεγε στους απλούς συνταξιούχους που επίσης περιμένουν 1, 2, 3 χρόνια. Δεν μας νοιάζουν αυτοί. Ο Γιακουμάτος. Αυτοί είναι απλοί. Τους ξέρουμε καταρχήν. Ο Γιακουμάτος έχει προσφορά στον τόπο. Οι άλλοι τι κάναν. Κυφίνες. Δουλεύαν μια ζωή και περιμένουν τώρα να πάρουν τα έτοιμα. Όχι, δεν τα πάρει. Ο Γιακουμάτος ήταν γιατρός. Βουλευτής. Επιστήμονας. Μόνο προσφορά δηλαδή έχει κάνει στον τόπο. Επιστήμονας, γιατί αν έχεις μια πάθηση, βλέπεις, έχεις 15 γιατρούς να επιλέξεις. Δεν πας στο Γιακουμάτο. Πού θα πας. Αυτή τη φάτσα κόβεις. Λες, σε πάθηση πού θα πάω. Σε κάποιον που έχει πάθηση ο ίδιος. Ξέρει άρα. Ξέρει από μέσα του. Ξέρει, το έχει. Την αρρώστια. Ναι. Οπότε πηγαίνεις εκεί και είναι ό,τι καλύτερο. Πάθηση θεία που λέμε. Δεν το λέμε έτσι ακριβώς, αλλά. Πώς, για πες κι άλλα τέτοια. Μια... Δεν θέλω, τα κρατάω για την παράσταση. Θα το πούμε μετά. Ναι. Γιατί καταρχήν ρωτάνε εδώ, την Τρίτη ξεκινάει η Ελληνοφρένεια. Την Τρίτη μεθαύριο, ναι. 7 του μήνα, μία φορά τη βδομάδα θα είμαστε από μεγάλο φέτος. Επεισόδιο. Αντί για 2 μικρά Δευτέρα-Τρίτη, ένα μεγάλο ωραίο επεισόδιο κάθε Τρίτη ώρα. Στις 11. Μετά τη δερματοστηξία. Το τατουάζ. Δεν μπορώ να πω τατουάζ. Μετά τη δερματοστηξία. Γιατί ωραίο είναι. Μετά το τατουάζ, λοιπόν, το σύριαλ έχει η Ελληνοφρένεια με Τσολιά, Μπαλούρδο. Συμβαίνουν διάφορα εκεί στον Μπαλούρδο. Δεν θα είναι πια αριστερό. Τι? Να το πούμε. Τι? Συνέβησαν. Πώς γίνεται να είσαι αριστερός και ξαφνικά να μην είσαι αριστερός? Είναι τόσοι αριστεροί. Πάρε μου, Αλέξη. Ας μην είναι. Πάρε μου, Αλέξη. Ας μην είναι ο Μπαλούρδος. Αν δεις ποιοι είναι αριστεροί. Μα άμα είσαι αριστερός, πώς πάβεις να είσαι αριστερός? Με διαγραφή. Γίνεται. Έλα, είσαι αριστερός. Με διαγραφή. Παράδοση. Ναι, έχει διαγραφή, αλλά παράδοση. Δεν είναι ότι πάβεις να είσαι αριστερός, ανέντακτος. Μα μπορεί να είναι ένας Μπαλούρδος σαν τον Κατρούγκα, άλλωστε ο ίδιο κόμμα. Με τέτοια αριστεροσύνη του ενός και ο άλλος τίποτα. Δεν μπορεί κάπως να το βρει. Να είναι ανένταχτος. Κάπου. Όχι. Αδέσποτος, αριστερός, με την κουτσούμπα. Τον διαγράψανε. Κάπου. Αντάρσιος. Τον διαγράψανε. Τελείωσε η αριστερά. Τον πλήγωσε, όπως λέει στο τρέιλερ. Η αριστερά με πρόδωσε. Όπως λέει στο. Θα γίνουν διάφορα, θα τα δείτε. Θα γίνουν διάφορα. Λοιπόν, αυτά την Τρίτη. Βλέπεις τις ουρές, στο μετρό. Ποιο μετρό, εδώ βλέπω εξωτορία λέει, έχουν φτάσει. Παντού. Από το Σύνταγμα. Από το Σύνταγμα. Εδώ, η ουρά τελειώνει εδώ. Τελειώνει εδώ και η Φυσία στο άλλο Συγκρού. Έβαλε μια συνάδελφο η Βάλια Μπαζού ένα tweet πριν λίγο. Έχω και ηλεκτρονικό εισιτήριο. Πάμε μια βόλτα. Να τα. Έχει γίνει τέτοιο πια. Είναι... Το ηλεκτρονικό εισιτήριο θέλει κταίο. Μπορεί. Είναι σαν το τσιγάρο. Είναι σαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τι είναι αυτά τα ηλεκτρονικά όλα ξαφνικά. Ξαφνικά όλα γίνονται ηλεκτρονικά στη ζωή μας. Και έχουμε χάσει την ουσία, νομίζω. Ναι. Έχουμε αποξενωθεί. Μόνο οι δονητές έχουν μείνει με μπαταρία, ας πούμε, που σου τελειώνει εκεί που δεν το περιμένεις. Νομίζεις. Δεν είναι ηλεκτρονικός. Να το βάλεις στην πρίζα να φορτίσεις. Έχεις μείνει πίσω. Ναι. Όπου μπορώ μένω. Και ξημερώνω. Λοιπόν, ο Μαυραγάνης, ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος όλα αυτά τα αποδίδει σε παρανόηση. Δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι και πάνε και στείνονται στις ουρές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι τι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι απίθανο. Η λογική αυτή τη ουρά που ήμουν στην Πανόρ μου και καλά. Έφτανε μέχρι το περίπτερο από κάτω, ήταν 15-20 μέτρα ουρά. Ότι δεν τα έχουν κάνει καλά. Καλά. Αλλά και αυτή την πρώτη μέρα, τι ήταν, η συναυλία για τον Nick Cave, να προλάβετε, θα γίνει sold out το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και συνεχίζει η ουρά. Μα τι θα γίνει, παιδί μου, αν το πάρει λίγο μετά. Άμα σου ζητάει όλο το είναι σε φακέλου να τα πα για να πάρει μια κάρτα, τι θα κάνει. Μήπω είναι φιλολαϊκό μέτρο και αν στηθεί την ουρά για να πάρει το γρηγορότερο το εισιτήριο, είναι πιο φθηνό. Όχι, είναι το ίδιο. Α, είναι το ίδιο. Και μέχρι σήμερα άρα ξέρεις, δεν έχει μεμονωμένο εισιτήριο. Αν πας να πας μόνο μια διαδρομή, θα πληρώσει 5. Εύχομαι να είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί που είναι στην ουρά. Δεν θα είναι και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι και ψηφοφόροι. Αυτός που δάγκωσε χθες μια-δύο κυρίες, τι ήταν στον Ευαγγελισμό στο σταθμό. Τι ήταν, τι, λύσαξε. Δεν ξέρω, λύσαξε στην ουρά. Δεν είχε νερό και δάγκωσε 2 κυρίες. Πλακώθηκαν κάτι άλλο πιο πέρα. Καλά, άμα τις δεις έτσι χυμώδεις που είναι κάποιες, λες θα ξεδιψάσω, μωρό φίξω. Κύριε, τι θα έκαναν και αυτές για να αναγκάσουν το παλικάρι να τις δαγκάσει. Θα τον κόλλο, ναι. Λοιπόν, ναι, μπράβο, φταίνει αυτές. Ξέρω εγώ αυτές. Με αυτό την κατάληξη του σωστού συμπεράσματος, πάμε να ακούσουμε το Μαυραγάνη με αυτό που είπε και να πάρουμε και μια μικρή γεύση του τι γίνεται στους σταθμούς. Τι λύγει στις 15 Οκτωβρίου, λύγει η ισχύ, 15 Νοεμβρίου, συγγνώμη, λύγει η ισχύ τη κάρτα, τη μηνιαία κάρτα του Οκτωβρίου. Μάλιστα. Αυτό παρανόησε ο κόσμο και νόμιζε μάλιστα. Και έτρεχε στι ουρέ. Από τι 6 ώρα, όλος αυτός ο κόσμος είναι από τις 5 και από τις 3 η ώρα. Παρανόησε ο κόσμος και νόμιζε και έτρεχε στις ουρές. Από τις 3 η ώρα. Τουλάχιστον φέρατε δικαιολογητικά. Πάντα τα είχα, τρίτη φορά έρχομαι. Παρανόησε ο κόσμος και νόμιζε και έτρεχε στις ουρές. Από τις 11 η ώρα εχθές μέχρι τις 5.30 στον ίδιο σταθμό εδώ στον Πειραιά. Δεν έβγαλα κάρτα. Παρανόησε ο κόσμος και νόμιζε και έτρεχε στις ουρές. Η αδελφή μου χτες από το πρωί και έρθει το βράδυ. Αυτό είναι το χάλι μας. Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, ήμασταν και παραμένουμε σοσιαλιστές. Και ο σοσιαλισμός είναι τρόπος ζωής. Έχουμε μπει σε ζώνη Άκη Τσοχατζόπουλου. Κινητικό. Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Έσπασε εκεί που έσπασε. Μιλάει σε συντρόφους. Από κάτω τον χειροκρότησαν για αυτή την ατάκα. Είναι από συνέδριο. Αυτό είναι σήμερα. Α, δεν μόλις μπήκε στη φυλακή. Δεν όχι, είναι συντροφοί φυλακισμένοι. Όχι. Είναι γιατί... χειρότερο. Είναι οι σοσιαλιστές των συνεδρίων που ήταν 6.000 μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Γιατί στη Χαλκίδα βγάζει Πασόκ. Οπότε... Όχι, όχι. Το να τον χειροκροτήσουν 100 κρατούμενοι δεν είναι τίποτα. Το να τον χειροκροτήσουν 5.000, 6 και παραλίγο να ήταν και πρωθυπουργό σου και πρωθυπουργό μου και πρωθυπουργό όλων των Ελλήνων. Και δεν ήταν. Καλά, βγάλαμε τον έντιμο τουλάχιστον. Βγάλαμε. Αυτό. Που δεν τα ήξερε όλα αυτά. Όχι. Πού να δεις τώρα. Όχι. Καλά, δεν ήταν και καμιά 15αριά. Πώς ήταν. Ο Άκης, ο Μαντέλης, ο Παπαντονίου και ο Τσουκάτος. Δεν είναι και τίποτα κοντινή να τους πάρεις χαμπάρι. Αν βγαίνουν στη δημοσιότητα τρεις. Τέσσερις. Και έχεις 50 υπουργούς. Δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Τι έγινε. Που δεν έχεις 50, έχεις 18-20. Και αν βάλεις τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και επειδή σου κάτσει μια Ολυμπιάδα πάνω στην πρωθυπουργία σου. Που ξέρουμε τι έγινε. Τέλος πάντων, χώρισε με τη Βίκη. Το έμαθα. Η Βίκη χώρισε με τον Άκη. Ναι, του στείλε εκεί το. Και το έμαθε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο, η μαχαιριά ήταν πάρα όλες πολύ. Ίδιες. Τι θα πει. Θα το γιατί ήθελε okay. Παραλίγο να το μάθει από τον κερατά. Από αυτόν που σε κεράτο, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Το έμαθε όμως στο δικαστήριο. Και εντάξει, λογικό είναι, επειδή ήταν ένα. Γύρευε τι έκανε και ο δικαστής. Δεν κάνω και λίγα. Συγγνώμη κιόλα. Τι φίξε, τυφλή δικαιοσύνη. Να σου πω τι τυφλή. Δε το ποιόν των τελευταίων ημερών, εγώ σου λέω μόνο. Αυτά που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Ελεύθεροι χρυσαυγίτες χθες, μέσα η Ριάννα. Όλα αυτά. Παράθεση αυτό με τους χρυσαυγίτες. Απορώ πώς γίνεται θέμα. Πολύ σωστά, 35 άντρες χρυσαυγίτες την έπεσαν σε δύο γυναίκες. Καλά, πραγματικά παρακολουθούν. Γιατί το συζητάμε, τι περίμενε δηλαδή κανείς. Μη δω είδηση τίτλο άνανδρη επίθεση. Μα τι άνανδρη. Τι άνανδρη επίθεση, συνεπή επίθεση. Ναι, 35. Ενώ στου Πακιστανού τι μετράνε, πώς είστε να έρθουμε. Είστε πέντε, θα έρθουμε πέντε. Ναι, όχι, μα έτσι πάει. Είναι λογικό. Σε δύο γυναίκες. Καλά, δεν ξέρω, και αυτές ήταν δικηγόρινες όμως. Ναι, ότι. Τι ότι τώρα, βάλει τώρα 35 μυαλά αυτά. Και δύο δικηγορίνες, ποιος νικάει. Βγήκε η δικηγόρος αυτή που δέχτηκε την επίθεση πριν στο Μάνο Νιφλή και του είπε ότι εγώ αμέσως φώναξα τους αστυνομικούς. Ήτανε, λέει, μαζέψαν όντως οι αστυνομικοί κάποιους και μετά τους πήγαν εκεί από πίσω και πήγαν να αναγνωρίσω και οι δύο-τρεις που την είχαν χτυπήσει δεν υπήρχαν στα αυτούς του που είχε μαζέψει η αστυνομία. Θα έχει εξεγηθεί σε ανθρωποκυνηγητό, μάλλον γι' αυτό. Αφού τους μαζέψαν στην αρχή. Ήτανε στην αρχή στο αρχικό. Ήτανε και μετά. Τους πάνε παραπέρα. Τις λένε, ελάτε εδώ να αναγνωρίσετε ποιοι ακριβώς ήταν. Δεν ήταν μέσα σε αυτούς που ήταν οι δύο-τρεις. Μήπως ήταν από την άλλη πλευρά που φορούσαν τα αστυνομικά ρούχα. Βάλαν στολή την κανονική. Ναι, δεν το λέει. Αλλά ξαφνικά χάθηκαν μέσα στα 50 μέτρα μέχρι να γίνει αναγνώριση. Καλά, χάνεσαι. Ναι, Αθήνα είναι μεγάλο πόλη. Που έχει σκύλο. Με το σκύλο δεν μπορεί να χάσει το σκύλο πια. Στα 50 μέτρα, στα 10 μέτρα. Στο μέτρο μπορεί να γίνει τώρα, άμα είναι να γίνει. Άρα τα σκυλιά χάνονται εύκολα. Δεν τα φέρνει, πώς το λέει, η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος και κάπως έτσι. Έτσι. Λοιπόν, να γυρίσουμε πάλι στον Άκη. Πάμε στον Άκη. Σπαράζω μέσα. Ναι, γιατί θα θυμηθείς πως... Όχι, δεν θα θυμηθούμε. Θα ακούσουμε τη Βίκη Σταμάτη. Είναι από τότε που γνωρίστηκαν και είχε μιλήσει στην εκπομπή του Μανώλη Κοτάκη, στην τότε ΕΡΤ. Και μας έλεγε τι ακριβώς εκτιμάει και τι δεν εκτιμάει σε έναν άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή, στην παρούσα φάση, ζούμε πιο ηπίους ρυθμούς. Τον προτιμώ έτσι ακριβώς όπως είναι. Ειλικρινά. Καλύτερα. Τώρα, σαν αντιπολίτευση, δηλαδή, θες να πεις έτσι. Δεν θα έλεγα πως έχει περισσότερο χρόνο. Δεν νομίζω πως έχει περισσότερο χρόνο. Για μένα η εξουσία, η θέση, δεν παίζει κανένα ρόλο. Χριστός. Για μένα η εξουσία, η θέση, δεν παίζει κανένα ρόλο. Είδες που δεν είναι όλες ίδιες. Και όπως και αποδεικνύεται ότι δεν παίζει κανένα ρόλο για εκείνον. Δεν παίζει. Πήγε με το ζόρι στο φορσίζουν να παντρευτεί. Καλά, εσύ θα πήγαινες. Έμενε στη Διονυσίου Αεροπαγίτη που δεν έχει να παρκάρεις από κάτω. Πας στο σούπερ μάρκετ και έχεις να κουβαλήσεις. Καταρχήν δεν έχει σούπερ μάρκετ κοντά. Ένα. Και πας με τα μάξια αναγκαστικά. Όλη η βλαχιά της Αθήνας σε αυτόν τον πεζόδρομο. Τάκα, τούκ, δεν και οι Κινέζοι. Τα κούνι δεν βγαίνει με τα κούνι. Δεν βγαίνει, μπορεί να σκαλώσει ανάμεσα. Ω, βέβαια, τούμπα. Ένα. Και οι Κινέζοι. Βλέπεις απέναντι κάτι ερείπια. Ερείπια κανονικά. Σκαλοσιές. Σκαλοσιές μονίμως ερείπια. Ναι. Κάτι χαζοσυναυλίες να συνοχλούν. Κουνούπια γιατί έχει δέντρα. Ναι. Το σούπερ μάρκετ είναι το χειρότερο το ακόμα. Παραμένει χειρότερο το σούπερ μάρκετ. Παραμένει το χειρότερο. Δεν μπορείς να πλώσεις μπουγάδα, έχεις δει ένα μπαλκονάκι. Σιγά το ωραίο σπίτι. Δεν ξέρω πίσω τι έχει. Δεν ξέρω αν έχει πίσω μου πόσο έχει. Ή καμιά θερμάστρα μέσα, ξέρω εγώ. Αυτά τα καινούρια που έχουν βγάλει που στεγνώνουν τα ρούχα κάτι μπορεί, αυτά, ναι, καινούργια. Αυτά. Χάλι. Ζωή χάλι. Δεν το έκανε γιατί. Αυτά δηλαδή δεν τα ήθελε αυτά. Δεν τα ήθελε με τίποτα και όντως δεν, και δεν εκτιμά την εξουσία. Και αποδεικνύεται και τώρα. Είναι ωραίο γιατί είναι και μαζί με τον Άκη σε αυτή τη συνέντευξη. Ένα καναπέ καθόντουσαν και η φωνή του Άκη. Πάντα ψεύτικη. Ναι. Κυρίως η φωνή της στα μάτια μου. Εντελώς ψεύτικη. Υποκρίνεται, λέει και διάφορα, δεν πειράζει. Να ακούσουμε τη συνέχεια του σχετικού αποσπάσματος. Ο Άκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι άνθρωπος. Έχει πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία είναι η ευαισθησία, είναι η καλοσύνη, είναι η ψυχική του ευγένεια. Είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, μια πολύ έντονη προσωπικότητα, που σε κερδίζουν στοιχεία, τα συγκεκριμένα στοιχεία που τα θεωρώ πολύ βασικά, πολύ σημαντικά. Όχι η θέση η οποία κατέχει κατά καιρούς. Εν τω μεταξύ απαντούσε για τη θέση δεύτερη φορά εδώ χωρίς να έχει ερωτηθεί. Απέριπτε, ναι. Η ψυχολογία έχει δώσει απάντηση. Ήθελε να το ξεκαθαρίσει. Ναι. Σε περίπτωση που κάποιο μυαλό άρρωστο σκέφτηκε ότι του ενδιαφέρει η θέση. Μα είναι δυνατόν. Καταρχήν ο Άκης δεν θα ήταν τέτοιος τύπος που θα έκανε τέτοια. Δεύτερον και η Σταμάτζητς όπως την ξέρουμε δεν νομίζω να. Δεν είναι τέτοια τώρα. Να επέλεγε με αυτά τα κτίρια γιατί όπως άκουσα. Δεν νοιάζει. Εδώ... Λαϊκό κορίτσι πετάει κολοδάχτυλα. Δεν έχει. Ναι, δεν έχει θέματα. Στο ταξί. Στο ταξί. Τι να κάνεις. Εσύ πώς σταματάς το ταξί. Ναι, ναι. Ταξί, ελεύθερος. Δίνεις. Παίρνω. Τι να κάνεις. Πώς θα μπει στο ταξί. Συγγνώμη, πήγε με ταξίστη. Η σύλληψη έγινε με ταξί. Τι ήταν αυτό, τη αστυνομία. Α, δεν το είδα. Όχι, πήγε να παραδοθεί, φαίνεται. Ποιος ξέρει. Μεταξύ, πας. Μεταξύ, με λίκρα, με ό,τι θες. Το έχει κάνει τόσο. Ο δρόμος του μεταξιού. Γιατί δεν πήρε ηλεκτρονικό εισιτήριο. Είχε ουρά. Είχε ουρά. Και να μπει στη φυλακή σε ένα χρόνο από τώρα, να τελειώσει ουρά. Όντως δεν λέει. Περιμένει. Βιάζει να μπει στη φυλακή. Θα μπει όταν είναι να μπει. Εν τω μεταξύ. Αν βαμμένο μαλλί αυτό ο Σκάι. Ποιο είναι. Ναι, δεν ξέρω. Μεταξύ περουκή είναι και βαμμένο μαλλί. Λοιπόν, είναι ένα. Ακούσαμε εδώ τώρα. Τη Βίκη στα μάτια να λέει τα καλά που εκτίμησε στον Άκη. Όχι η θέση. Ναι, εκτός από. Τι ναι. Εκτίμησε, λέει. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι άνθρωπος. Ναι. Έχεις ακούσει εσύ κανένα να λέει για το σύντροφό του, τη σύντροφό του ή οτιδήποτε να είναι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι άνθρωπος. Καλά, είναι πολλές που λένε είναι ζώα. Οι άντρες. Όχι, το λένε αυτό μετά, στο τέλος. Στην αρχή λένε. Λέει είναι άνθρωπος, έχει ευαισθησία, είναι καλοσυνάτος, είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας. Τι θα έλεγε. Τα αντίθετα. Έχεις ακούσει ποτέ κανένα να λέει δεν είναι άνθρωπος. Στους τσακωμούς, ναι. Είναι κακός. Ποιος τα ακούμε εδώ, μιλάμε σε συνέντευξη. Είναι και τραγούδι, όμως εσύ δεν ήσουν άνθρωπος. Ότι ήταν χιονάνθρωπος. Ήταν χιονάνθρωπος. Θα μπορούσε ναι. Να πει είναι χιονάνθρωπος ο Άκης. Αν είχε χιούμορ θα το έλεγε. Ναι, ή αν είχε παντρευτεί το Βενιζέλο. Αλλά δεν ξέρω. Δεν έχεις απορία πώς γνωρίστηκαν. Με τον τώρα Άκη. Που διαλύθηκαν. Ναι, η Βίκη με το. Ξέρω τι πήγαινε στα Υπουργεία από κάτω και έψαχνε, ψάρευε υπουργούς. Που δεν την ένοιαζε η θέση, αλλά λέω. Λιποθύμησε στα χέρια του. Μακριά δεν πέφτεις. Κυρία Τσουχαντζοπούλου, ήθελα να σας ρωτήσω πώς γνωρίσατε τον κύριο Τσουχαντζοπούλου. Γνωριστήκαμε πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια. Το 1994. Η σχέση όμως δημιουργήθηκε το 1995, ένα χρόνο μετά. Η συνάντηση, η επαφή, η επίσκεψη είχε στόχο την. Την απασχόληση. Την απασχόληση στην οργανική θέση που κατέχω. Στη ΔΕΗ. Η σχέση δημιουργήθηκε ένα χρόνο αργότερα και αυτά. Είδες η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είπε. Ναι, ήταν. Ήταν. Ένα ερήτησα. Ακριβώς. Πήγαινε πάνω στις κολόνες και κοίτα που έχει υπουργό. Εκεί έχει υπουργό. Πάμε. Πετάξτε ρεύμα. Γι' αυτό υπάρχει ο κλάδος των εναερητών, για να κάνει σωστές επιλογές. Όταν ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξη, φαντάζομαι ο Άκης. Προφανώς. Επί προφανώς, ναι. Είχε στόχο, το είπε. Η επίσκεψη είχε στόχο. Πώς... Η γνωριμία. Είχε μίζες και στο Ανάπτυξη ή μόνο στο Εθνικής Αμήνης. Όχι. Σε αυτό σκέφτομαι. Όχι, ήταν καθαρά. Η πρώτη θητεία του Άκη Τσοχαντζόπουλου, ναι, ναι. Όταν ανέλαβε ο Παπανδρέου, δεν ξέρω αν οι παλιοί θα το θυμούνται, ξέρει ποιο Υπουργείο ανέλαβε. Ποιο? Το 81. δημοσίων έργων. Να τα. Αυτό ανέλαβε. Λογικό. Δεν έχω βίντεο ούτε στοιχεία. Απλά όχι. Ανέλαβε αυτό. Να το πούμε. Στοιχείο ότι ήταν υπουργός υπάρχει. Υπουργός ήταν, τη... ναι. Ήταν και αγωνιστής, δεν ήταν. Και ήταν ναι. Και σοσιαλιστής. Ναι. Να μην ξεχνάμε, ήταν σοσιαλιστής. Τι σημαίνει ανάπτυξη για τους σοσιαλιστές, συντρόφοι? Ασφαλώς ανάπτυξη δεν μπορεί να σημαίνει ένα χαλήνωτο κυνήγι του επιχειρηματικού κέρδους, όπου οι συνεχείς μειώσεις του εισοδήματος βαδίζουν δίπλα-δίπλα με τις απολύσεις χιλιάδων εργατών, με τη δημιουργία νέων στρωμάτων φτώχειας και νέων ελίτ πλούτου και με τον θρίαμβο του κεφαλαίου πάνω στην εργασία. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανάπτυξη για μας τους σοσιαλιστές. Ορίστε. Έξαλλο. Ιστερικά για σοσιαλιστή. Ιστερικά για σοσιαλιστή. Έχουν μια ερμηνεία. Ναι, αλλά ήταν από κάτω οι άλλοι που τα ακούγαν και χειροκρότηκαν. Δεν είναι τι λέει εδώ, ότι εδώ είναι ρόλος. Και απαγγέλει ένα κείμενο. Ο Κυριάκος να τα βλέπει όμως αυτά. Τι εννοεί. Έτσι λέγεται το κείμενο, σωστά. Καλά, άμα τον δει τον Άκη, τον βλέπει. Ο Άκης τα έλεγε σωστά. Τον βλέπαμε μέσα το πρωί για να βγάλουμε αυτά και όντως είναι φοβερή ερμηνεία. Είναι πασόκ. Άμα είναι πασόκ. Καταρχήν, ακούς πώς τονίζει ο άνθρωπος. Ξέρει που θα πάρει το χειροκρότημα και το δίνει. Όχι σαν τον Κυριάκο που τα δίνει αλλού. Που είναι άσχετο. Αλλού τα χέρια, αλλού το μάτι, αλλού το κείμενο. Άλλα, αλλού υψώνει, αλλού κατεβάζει. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Και χειροκροτάνει οι άλλοι ασυγχρόνιστα. Όχι σε κάτι άσχετες στιγμές που νομίζουν ότι το κείμενο εκεί σηκώνει χειροκρότημα επειδή έχει τονίσει ο άλλος. Αλλά είναι λάθος. Είναι λάθος. Και μετά που λέει την ωραία τάκα δεν χειροκροτάει κανείς. Χειροκροτάει. Αφού είναι συντόνιστοι. Εκεί θέλουν, πώς λέγεται αυτός. Που είναι στα τηλεπαιχνίδια και λέει πότε θα χειροκροτήσει. Χατζηστεφάν. Α, ανηματέρ. Ανηματέρ. Εκεί θέλει ανηματέρ. Στη Βουλή ναι, από ναι. Κάτω ή ένας βουλευτής από τους 70 πόσους έχει η Νέα Δημοκρατία να κάνει χρέη ανηματέρ. Να είναι ο πρώτος που θα χειροκροτήσει. Ο Μηταράκης. Ο Άδωνης. Ο Άδωνης είναι. Ο Άδων, ναι. Και ο Μηταράκης που είναι κουρδιστός. Ο Μηταράκης το έχει κάνει αυτό ναι, ναι. Και στο παρελθόν μεγάλη επιτυχία. Θέλει έναν ανηματέρ η Νέα Δημοκρατία. Γιατί όλα είναι πολύ καλά γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Καλπάζει για την εξουσία τη, λείπει ανηματέρ. Ναι. Να το κάνουμε αυτό. Ότι καλπάζει, καλπάζει. Αν κάτι λες. Τις δημοσκοπήσεις. Άμα τις είδες τέλειως. Τι συζητάμε δεν τώρα. Δεν είδες του Μαρατζίδη τη δημοσκόπηση. Γιατί δεν πάει να αναλάβει ο Κυριάκος αφού η δημοσκόπηση την είδαμε. Ωραία. Πήγαινε να αναλάβει, τα λέει δημοσκόπηση. Όχι. Πρέπει και εμείς να κάνουμε το χρέος μας. Ποιο είναι το χρέος μας? Να χαλάσουμε ένα Σαββατοκύριακο. Κυριακή μόνο. Γιατί πίτσες το βράδυ, τηλεόραση, κανάλια, πάνελς. Έξτρα γυρίσματα κάνουμε. Δεν πήρα, εμείς. Αλλά ο κόσμος είναι γιορτή της δημοκρατίας. Αν κόψουμε τι γιορτή της δημοκρατίας, θα χάσουν το Ελλάδα έχει ταλέντο για να δουν το Ελλάδα έχει απαταιώνες. Αυτό. Η Μπακοδήμου θα κρίνει, ο Καπουτζίδης. Και ο Τανιμανίδης. Και ο Τανιμανίδης. Γιατί λίγο είναι. Όχι. Δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει όμως. Τώρα που το είπαμε, το καταθέσαμε στο δημόσιο λόγο την πρόταση. Ναι, ναι, σωστό. Και μια και τώρα με τις τηλεοπτικές άδειες γίνεται υπογράφηκε αυτά, να μπει και αυτό μέσα. Σαν πρόταση. Η βραδιά των εκλογών. Θα γίνεται να γίνει έτσι. Έτσι. Και θα πατάνε το κόκκινο μπάζερ και η χή ή η πράσινο. Ναι, αλλά να κάνουμε ένα συμπίλημα των reality. Συμπίλημα, πώς το ναι, γράψεις ναι. Όλο αυτό. Πολλά ή το χέρι, όπως το γράφω. Γιώτα, όπως και άλλα. Όχι και ύψιλο. Λοιπόν, το τρίτο είναι το να είναι το, με το still standing τη Μπακοδήμου. Το κόκκινο κουμπί, τάκ να τον τρώει μαρμάγκα ένα. Να φεύγει κάπου. Α, να πέφτουνε. Ναι, να πέφτει κάπου. Σαν καζάνι. Μπεκατόρου. Έμπλεξε τι εκπομπέ. Μπακοδήμου είπε. Δεν έχει σημασία, Μπεκατόρου. Λοιπόν, από μπει αρχίζει έτσι. Το still standing τέλος πάντων, είπα ναι, το σωστό ναι. Τίτλο. Ωραία. Αυτό και να χάνετε. Κάνουμε προτάσεις εδώ γιατί μερικοί πολλές προτάσεις. Μόνο κριτική, κριτική. Ναι, ναι, ναι. Όχι, να τα ακούσετε. Εμείς κάνουμε και προτάσεις. Ναι. Ποιος μας ακούει, να τους, ναι, αλλά ναι. Κάνουμε. Ναι, αλλά τις σωστές προτάσεις βγαίνουν από εδώ όμως. Ναι. Ένα Άκης ακόμα νομίζω. Άκης ή Σάκης. Άκης. Άκης. Άκης. Λέγαμε reality γι' αυτό. Εντάξει, γιατί ο Άκης τι είναι. Ναι, αυτό είναι reality. Σάκης, Σάκης και Άκη. Γιατί δεν είναι σαν τις Καρντάσια να δούμε τη ζωή του Άκη ή του Όζι Όσμπορν, να είναι σαν τον Άκη. Γιατί δεν έχουν σκεφτεί τα κανάλια να κάνουν κάτι καλό. Αναλώνονται πάλι στα ίδια και τώρα που είναι φυλακή όλη η οικογένεια. Να δούμε. Η φυλακή, στη φυλακή, ας πούμε, κάμερες. Τι κάνει η οικογένεια του Χατζόπουλου στη φυλακή. Έβαλε κόλλο η τάδε. Έγινε ο Άκης γυναίκα. Όπως ο Καρντάσιαν ο πατέρας. Έκανε αλλαγή. Ναι, έκοψε τσουτσούνι. Ο Καρντάσιαν ο πατέρας. Ναι. Όχι ο Άκης. Όχι ο Άκης, όχι ο Άκης. Ακόμα τουλάχιστον δεν ξέρουμε. Γύρευε τι εξωγήινους έχει εκείνο το σπίτι μέσα και του είπε να αλλάξει το φίλο ξαφνικά. Τον Καρντάσιαν. Ή πρέπει να, έχει, να μιλάει συνέχεια η οικογένεια με τον Κυριακό. Ή να γυρίζεται στον ημιτό. Ένα από τα τρία. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε και τι θέλουμε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Τέλος, με το πρόγραμμά μας θέλουμε να στοχεύσουμε να ενισχύσουμε το λαϊκό κίνημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, Έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Με αυτό το όραμα ανδρωθήκαμε, νικήσαμε με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού. Κυβερνήσαμε την Ελλάδα και οδηγήσαμε την ελληνική κοινωνία στο δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας και της προόδου. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, αφήνει σταδιακά πίσω της μια πολύ σκληρή περίοδο και έχει ήδη περάσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, στη φάση δηλαδή της ανάκαμψης. Φάση, μπορεί λέμε φάση, ωραία φάση, ναι. Είμαστε στη φάση της ανάκαμψης, το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, το λέει όπου σταθεί και που βρεθεί. Να πω για την παράσταση που είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, Άρης, στο θέατρο Σπηλιωτόπουλος. Κάτι λίγο πιο κάτω από Άρη Σπηλιώτη, Βελουχιώτης. Okay, Ναι, okay. Η παράσταση λέγεται Άρης στο θέατρο Καρτέλ. Πήγαμε, την είδαμε. Το κείμενο είναι της Σοφίας Αδαμίδου, συνάδελφος. Είχαμε μιλήσει μαζί της πριν 2-3 Πέμπτες, νομίζω, εδώ. Η σκηνοθεσία του Βασίλη Μπισμπίκη. Και στο ρόλο του Άρη, ο ίδιος Άρης, ο Τάσος Σωτηράκης. Μοιάζει πάρα πολύ. Είναι πολύ ένα μονόπρακτο, να το πούμε. Μια συνομιλία του Άρη με τον εαυτό του, με το κοινό, με την ιστορία, με τα λάθη, με τις δόξες, με όλα αυτά. Μονόπρακτο είναι. Μονόπρακτο, αλλά είναι πολύ ζωντανό, πολύ ωραίο. Αν και μονόπρακτο, φεύγει, κυλάει πάρα πολύ ωραία. Και ωραία σκηνοθεσία του Βασίλη Μπισμπίκη, στο θέατρο Καρτέλ. Στο θέατρο Καρτέλ. Πηγαίνετε να το δείτε. Αγία Άνης. Ελαιώνας είναι σίγουρα. Τώρα ακριβώς ποιος δήμος είναι. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια, γιατί δεν είναι και εύκολο όλο αυτό. Όπα μου φύγει το CD. Δεν είναι εύκολο να πιάσεις το θέμα Βελουχιώτης και να το κάνεις θεατρικό, και μάλιστα σε μορφή μονολόγου. Ναι. Τι να πρωτοπιάσεις, τι να αφήσεις, τι να βάλεις, τι να μην βάλεις, είναι θέματα. Το έχει καταφέρει πολύ ωραία η Σοφία. Ξέρω, είναι γεμίζει κάθε μέρα που παίζεται. Είναι γεμάτο. Πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε κάντε και εσείς τα δέοντα. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας εκεί και κάνουμε κι εμείς από εδώ τα δέοντα. Ωραία παράσταση. Λοιπόν, όμως αρχίζει και άλλη παράσταση από αύριο. Βεβαίως, έχουν παραστάσεις. Θέλω να το πεις μόνος σου αυτό. Θέλω να το πεις, αυτό που θα πεις τώρα. Λοιπόν, ξεκινάει μια παράσταση στο Σταυρό του Νότου. Ναι, του παραπέρα. Του Σπύρου του Γραμμένου. Παραπέρα. Θα συμμετέχει η Κρυσταλία. Παραπέρα. Και θα υπάρχει και ένα special. Μα special. The special guest. Ναι, πιανού. Του. Εγώ! Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Ναι. Θα εμφανίζεται από αύριο στο Σταυρό του Νότου. Ως Τσολιάς, λοιπόν. Άρα, ο Γραμμένος, η Κρυσταλία. Που αυτοί είναι τραγουδιστές, επαγγελματίες, άνθρωποι και πολύ καλοί. Και θα πηγαίνεις και εσύ. Εντάξει, προς εγώ το τέλος. Δεν τραγουδώ μόνο. Θα πηγαίνεις προς το τέλος. Όχι, έχουμε εκπλήξει προς το τέλος. Και στο τέλος είμαι. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Και θα τραγουδάς. Θα γίνουν πολλά. Ελάτε να δείτε. Θα γίνονται πράγματα. Γίνονται πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια. Μην το πει Μπάρμπα, το έκανα αμέσω πράξη. Το έκανα πράξη. Θα ανέβει σε κοινό και θα κάνει εκεί αυτά που κάνει. Ήταν ώρα για το σανίδι. Όχι βρεγμένο. Θα δείξει. Να υποθέσω. Μπορεί να προκύψει η υγρασία αν έρθουν αρκετές γυναίκες. Αυτά θα λες. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Αυτά θα λες. Καταρχήν, θα δώσουμε αυτά προσκλήσεις. Θα λες πάνω εκεί για πες. Όχι, αυτά τα λες στην τηλεόραση. Α, εντάξει, ωραία. Εκεί είναι πιο intellectual. Είναι πιο, ξέρεις, τύπου για πες μας ένα χωρατό. Δεν μπορώ να πω ένα χωρατό. Ένα χωρατό Σταυρού Νότου δεν μπορώ να πω. Ωραία. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Σταυρού Βορρά πες. Πόσες λοιπόν, θα δώσουμε για αύριο? Πέντε διπλές προσκλήσεις. Αύριο είναι πρεμιέρα. Πέντε διπλές προσκλήσεις. Σε εσάς που θα τηλεφωνήσετε πρώτοι στο 211-200-8-200 για την παράσταση. Ακούμε, όσο εμείς τραγούμε ένα κομμάτι από τις πρόβες μας και θα σας πω τα στοιχεία μετά. Το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουν κοντά και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά. Χθες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο σου πέφταν τα μαλλιά μου. Κι όπως πέσχυγες θερμά εσύ η ψωνιά μου μιλούσες. Τραγουδούσες στα αυτιά μου η γλυκιά σου φωνή. Ήταν σαν ζωντανή στο βράδυ. Ούτε στιγμή να ησυχάσω, ούτε το όνειρο εκείνο να ξεχάσω. Από τότε έχεις το όνειρο, στορκίζομαι παιδί μου. Κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω για τη ζωή. Ωραία το λέτε ο Σολιάς. Γιατί λέτε αυτό το τραγούδι, διαλέξατε αυτό. Τέτοια λέτε παλιά, θα μας ταξιδέψετε. Θα σας ταξιδέψουμε, θα σας ταξιδέψουμε. Θα δακρύσουμε. Λέμε θα δακρύσουμε. Ναι. Νομίζω θα δακρύσετε. Αυτό το τραγούδι είναι λίγο περιγραφικό της σχέσης μου με το γραμμένο, πώς ξεκίνησε. Για χτες το βράδυ, δηλαδή, Πέμπτη βράδυ. Ναι, για Πέμπτη βράδυ, ας πούμε. Όχι, Πέμπτη είναι σήμερα. Θα το πούμε Παρασκευή, βράδυ. Αλλά θα εννοούμε για Πέμπτη όμως. Ναι, ναι, η πρόβα αναγκαστικά. Είναι ένα τραγούδι που τραγούδισε η Στέλλα Γκρέκα σε στίχους του Δημήτρη Γιαννουσάκη και του Κώστα Γιαννίδη μουσική. Και εμείς έτσι τρυφερά και γλυκά αγκαλιασμένοι το τραγουδούμε. Σας είχα για πιο κάφρους και τους δύο, αλλά θα μας ταξιδέψετε. Μάρια να πάμε. Ναι, εμείς ναυθείτε, είμαστε ευαίσθητοι. Και όσοι θέλετε, ναι. Θα είμαστε κάθε Παρασκευή λοιπόν εκεί. Για πόσες Παρασκευές? Θα δούμε. Α, εντάξει. Ωραία. Αρχικά για τον Νοεμβρίου. Ναι, γιατί εμεί Σάββατο μετά θα αρχίσουμε λαϊκή στην Ηλιούπολη. Ξυπνάμε πρωί, κατάλαβες. Εντάξει, θα προλάβετε τη λαϊκή. Εντάξει, ναι. Μετά θα έχουμε μια τουρνέ παγκόσμια. Ναι, δηλαδή. Θα δείξει. Γιάννενα. Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Γιάννενα, τέλος. Γιάννενα, Βόλο. Οι άλλες πόλεις δεν μας δίνουν. Δύο παπούτσια πάνινα. Οι άλλοι δεν θέλανε. Οι άλλοι, τώρα ναι, τι να όχι, σου είπαμε, ξέρεις, θέλεις, ναι, να δούνε, όχι. Να δούνε και θα θέλουν. Αυτοί ποιος χάνει. Εμείς χάνουμε. Ποιος χάνει. Αυτοί χάνουν. Εμείς θα το δούμε. Είναι η Αόρκη χάνει. Το Μονοδεβιδέο χάνει. Ναι. Το Σίδνεϊ χάνει. Όλοι αυτοί που θα μπορούσαμε να πάμε, ας πούμε. Που μια Αυστραλία την πας. Για περιοδία προφανώς. Την πας. Τόσοι πάνε. Λοιπόν, περιμένοντας τους πέντε που θα πάτε αύριο να παρακολουθήσετε Σπύρο Γραμμένο, Κρυσταλία και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννιος Τσολιά για πρώτη φορά πάνω σε live πρόγραμμα κοντά σας και μπροστά σας. Έχουμε κάνει κι άλλα. Live τέτοιου τύπου. Τέτοιου τύπου, όχι, έτσι πάνω. Σκουργές, τι... Λέω τέτοιο εδώ, επαγγελματικά. Στο που άλλο πληρώνεσαι, τι ήταν, να πληρώνεσαι. Εγώ δεν πληρώνομαι. Δεν πληρώνεσαι. Όχι, είναι, θα το λέω και στην παράσταση, παίζω αφιλοκερδός για εθελοντικά. Εθελοντικά, για φιλανθρωπικό σκοπό. Ποιος είναι αυτός? Το λέω στην παράσταση. Πες το και μας κάτι, έλεος. Είναι, θα πάνε τα λεφτά στο χαμόγελο του παιδιού. Γιατί? Του γραμμένου. Α, το συγκεκριμένο χαμόγελο. Του παιδιού. Του παιδιού του γραμμένου. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Όχι, δεν είναι λίγο. Αν βοηθήσουμε ένα παιδάκι. Το συγκεκριμένο νομίζω χρειάζεται βοήθεια. Όχι ο γραμμένο, το παιδί του γραμμένου. Κατάλαβα. Το συγκεκριμένο με πατέρα το γραμμένο χρειάζεται περισσότερο βοήθεια από όλου. Έχει παιδί ο γραμμένο? Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί. Να του το πει άμα ξέρει κάτι, μην του έρθει ξαφνικό, γιατί θα έχει τα λεφτά για το παιδί, αλλά να και παιδί. Καλά, τα βρίσκουμε. Ναι, προφανώ. Λοιπόν, διαφημίσει και εδώ είμαστε. Πες και τους πέντε για αύριο. Λοιπόν, έχουμε τους πέντε νικητές. Είναι ο Τάκης Καμπαδάκης, η Μαρία Βλαχάκη, η Κατερίνα Αγγελοπούλου, ο Άκης Τσιβινός και Αλ Σταματίου. Πώς λέμε, Αλ Καπόνε. Ναι. Αυτοί είναι οι πέντε νικητές που κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για τον Σταυρό του Νότου Κλαμπ για αύριο Παρασκευή στις 10.30. Θα πάνε εκεί λίγο νωρίτερα. Θα πάνε εκεί. Θα πούνε... Όχι νωρίτερα από τις 10.30, στις 10.30. Θα πούνε από Ελληνοφρένεια. Θα πούνε το όνομά τους και από Ελληνοφρένεια και έχουν μια διπλή πρόσκληση ο καθένας. Σταυρό του Νότου στο. Μια διπλή πρόσκληση ο καθένας με ποτό, με μπύρα ή κρασί. Στο παλιό. Το Σταυρό του Νότου. Στο κλαμπ. Στο πρώτο. Στο παλιό. Όχι στη Φρατζή. Ωραία. Και θα έχετε τη χαρά και την τιμή να απολαύσετε και Τσολιά. Πολλά. Πολλά. Live. Και, να, και λίγο τηλεόραση. Δηλαδή να δείτε και λίγο τηλεόραση live. Live, ναι. Τι έτσι χτίζονται οι καριέρες. Έτσι σηκωνόμαστε από τους καναπέδες, Τιμιό. Αχα, μάλιστα. Δεν είχε πάει ο νους μου εκεί. Έδωσες τώρα μια, πραγματικά μια άλλη. Στέλνει ένας φίλος εδώ να έρθει και στη Θεσσαλονίκη η παράσταση για τον Άρη. Θα έρθει. Δεν ξέρω. Α, για τον Άρη, το για τον Άρη. Κοίτα, μέχρι να έρθει. Α, θα έρθει. Θα κάνουν και περιοδία, μου λέει η Σοφία. Όχι ακόμα, γιατί τώρα παίζεται εδώ στην Αθήνα. Με το τραγούδι που έχει γράψει μουσική και ερμηνεία η Ιεροφίλη και η στίχη είναι της Αγλαίας Κλάρα, θα καλήξουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, το οποίο ακούγεται και στην παράσταση εμπεριέχεται και στο πρόγραμμα, αν το παραλάβετε από το θέατρο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Άρη μου, Άρη, Άρη μου, παιδί μου παλικάρι, παιδί μου παλικάρι. Στόνος μου τόσο μακριά δε φτάνει. Αλίμονο ο στόνος μου τόσο μακριά δε φτάνει. Σε καλούν οι στεναγμοί, κι αν σε καλούν οι θρήνοι, εσύ κοιμάσαι αξύπνητος στο φως και στη γαλήνη. Κι αν σε καλούν οι στεναγμοί, κι αν σε καλούν οι θρήνοι, εσύ κοιμάσαι αξύπνητος στο φως και στη γαλήνη.